Bada, azken aldian areagotzen den joera bat, edo nire ustez areagotzen den joera bat, eta da terapia alternatibo bizimodu osasuntsua eta guzti horren inguruko mugimendu gero eta zabalago bat. Eta initza aipatzen da lanak eragiten duen estresa, egin maite duzuna, zoriontsu bizi, eta horrelako gauza initz, baina iruditzen zait, ez dugula aski arreta ematen zorretan bizitzeak ekartzen duen justuki kalteari. Eta edo arreta ematen diogu, baina ez dugu aterabiderik ikusten. Eta egia esateko nire ustez elementu handienetako bat da. Ez bakarrik lana edo lanera joan behar izateak edo korrika bizitzeak edo argiki jendea gero eta gehiago zorretan bizi da, kreditoak ezker eskuin egiten ezin duguna ordaintzeko, beraz eroste ditugu gauzak ezin ditugunak erosi, eta badaolako irudi faltsu bat, ez, dena erosteko aukera badugula iruditzen zaigu, edo badira ere aseguruak, denetarako egin behar dira aseguruak, bada ezpada, ez zerbait ezin badugu ordaindu alizateko, ez ustekoi aurre egiteko diru askirik ez baitugu ere, gastatzen baitugu ez duguna ere, eta azken finean zorretan bizi gara eta ez ustekoen beldur. Eta iruditzen zait gure osasunaz okupatzen hasiak garela, eta agian garaia dela ere etxeko ekonomia ongi kudeatzen ikasteko.